San Boy. Galegos no baix. Bueno, pois baixamos un poquinho a música, vámonos ir a falar, pois, con un mestre, dixéramos, pois, de tocar a trompa. Un rapaz que se comenzou da man dun tío del, pois, a tocar a trompa. O birimbau, esa peza que a min, que hai veces co compañero me di, que tanto che gusta. E vamos de boas tardes a Daniel Pérez. Hola, Daniel, boas tardes. Boas tardes, Armando, que... Pois ben, esperemos que estás por Lugo, non? Estou na Fonsagrada ahora mismo, nofando. Ah, estás na Fonsagrada, en Terra Alta, sí. Moi ben, estupendo. E case os 1000 metros de altura. Aí estaránse fresquiño hoxe, non? Aquí hoxe fai bastante calor, bastante calor. Ah. Bueno, sí, entonces fai por todos os sitios, porque aquí tamén sí. Andamos ben de calor. Debe ser general, pero sí. hoy aquí fai bastante calor, sí, señor. Pois moi ben, estupendo. Vamos a ver, contanos a ver como foi ese cursiño cos rapaces que ouvinos como facían hasta o birimbao, como facían esa peza, esa instrumento musical. Sí, pois foi un proxecto que estuvo iniciativa do Centro de Artesanía da Diputación Provincial de Lugo. Uh-huh. Y bueno, pois era un, en principio, un proxecto para chegar pois a trompa ou birimbao a xente nova. Uh-huh. Bueno, fixémolo con 20 nenos aquí. Uh-huh. do Colexio de Fonsagrada. Uh-huh. De terceiro a sexto. Sí, ah, moi ben, estupendo. De primaria. Uh-huh. E bueno, pois foi un curso que durou desde, bueno, estos 6 meses primeiro. Uh-huh. De ano. Uh-huh. Porque víronse tamén, aparte de faceren, pois víronse como tamén tocaban, non me lembro agora a peza que tocaban, pero era unha peza moi ben acompañada con ese, sí, co berimbau. Sí, porque o curso en realidad foron dous. Uh-huh. Primeiro foron a un curso de construcción. Uh-huh. Para que, bueno, para que eles mesmos construísen ou, bueno, ou chegar un pouco para que visen as formas, como se fai o berimbau. Uh-huh. E iso foi con Oliverio Álvarez, un ferreiro aquí de... Da Fonsagrada. Construí aquí en Fonsagrada. E despois pasamos ao curso de interpretación, que bueno, que acabaron, a peza que dices era Rianxeira. Exactamente, sí. Agora me que tocamos outro día na entrega de diplomas en Lugo, na Diputación. Uh-huh. Que nos entregou, bueno, entregou os diplomas o presidente da Diputación. Ay, e tocamos Besteira. A Rianxeira, que foi así como o cúmulo do, do curso, ¿no? Uh-huh. E como se ven a eses rapaces sentirse un día como artesáns da trompa do birimbau? Home, eu a verdade é que me levei unha sorpresa moi grande, porque, bueno, este curso era a primeira vez que se facía, non se sabía a resposta que podían ter nenos tan pequenos. Sí, sí. Pois tanto lles podía gustar como, uh-huh, como non. Entonces estábamos todos un pouco pois experimentando, ¿no? Non sabíamos o que podía eso, pero a verdade é que quedamos alucinados porque gustalles, síntense identificados, pero non porque yo inculquemos nós, porque eles de verdade lles gusta e dicen, "Oye, pero é que isto é noso e temos que conservalo e gústanos e claro. A verdade é que é un orgullo, ¿no? Que, sí, sí. Que por iso que... os rapaces xa non era que nacera deles, senón que, aparte, claro, de que nacía deles, pois na casa lles inculcaban unha... Vaya, non obligalos, no, pero dicirles, pois mira, este instrumento e isto que se fai desta maneira ou desta. Sí, claro. Despois sí, que vos viron a ti e a teu tío pois tocar, pois con máis ilusión aínda. Claro, pero bueno, o que está claro é que traballar con nenos... Sí. É moi gratificante porque os nenos son totalmente sinceros, é dicir, se algo lles gusta, sí, sí. Gusta, e se non, pois non lles gusta. Entonces, aí vese un reflejo sí, sincero, verdadeiro. Exactamente. No ten razón dicir que os nenos e os borrachos dicen a verdade. O que ten no papo, dicen aquí. Exactamente. Sí, o que ten no papo, exactamente, o que ten no papo. Por iso digo que iso ten que ser gratificante traballar cos rapaces. E despois no curso, porque claro, despois hai a parte musical, non? Despois eu continuei dinlles o curso de interpretación, que foi isto, bueno, empezou en a finales de diciembre, principios de xaneiro, uh-huh, e continuou hasta principios de junio. Uh-huh. E bueno, pois fomos, eu o método que seguín foi primeiro pois enseñarlles un pouco pois a historia, comentarlles un pouco quen foi os que quedaron aquí tocando, Herminio Villaverde, o Cazote de Fonfría, Emilio Dopando, César Fernández, que foron os que o conservaron aquí na Consagrada. E, bueno, pois, despois pasamos xa a ver un pouco as partes do instrumento, a posición na boca, sacar os primeiros sonidos, así, para ver como se pode sacar un sonido máis, máis grave, máis agudo, todo eso empezamos por aí. Despois, seguimos facendo xa ritmos, porque é un pouco máis fácil que empezar xa con melodía, empezamos así facendo ritmos básicos, a unha muiñeira, unha jota, sí, sí, e despois pues, xa pasamos a preparar pues, a rianxeira. A rianxeira xa empezamos a preparala, pois claro, hai que ter en cuenta que son dos grupos de 10 nenos, e 10 nenos, pois claro, sí, non todos van ao mismo nivel, entonces, bueno, é un pouco, tens que un pouco facer aí, pero bueno, a verdade é que eu creo que conseguimos que 20 nenos pois teñan un nivel suficiente para tocar pois a rianxeira, e para o ano que ven, que vai a continuar o curso, pois xa empezaremos preparando pezas xa desde o principio, porque agora xa eles teñen a técnica de saber posicionarla, sacar sonido, e agora pois, é un traballo xa diferente. Exactamente, simplemente que tean coordinados, que tean pois para tocar a esa peza, o mesmo os que cantan como os que tocan. Sí, sí, sí. Porque, pois, bueno, o tema de que cantaran, puxemos a dúas nenas a cantar, porque, claro, ser 20 nenos que incluso... ¿Tá? Nunca preparamos xuntos porque eran dos grupos diferentes e xuntos ensaiamos unha vez para axudarlles un pouco co ritmo. Co ritmo, se hai unha persona que este cantando ou que faga un ritmo con outro instrumento, eso pues, é máis fácil. Se non, pues, era máis fácil perderse. Entonces foi así un pouco un truco. Bueno, pero está moi ben. Porque agora, por exemplo, seguindo esos mesmos rapaces, agora ben, dixéramos, a parte máis non xinxela, porque hai que traballar, hai que seguir traballando moito, porque os rapaces, sí, sí, pois, o mellor aquel día vai porque lle gusta, pero non está moi motivado, e os chavales hai que saber motivalos tamén, hai non? Que saber porque motivalos, está claro, sí, sí, sí. Porque eu estuve falando no ao comezo do programa, pois, cunha profesora de xoiería, precisamente, e entonces dicía que, claro, os que iban mesmo, xa, claro, dice, eu dou un curso, dice, en Santiago, e o domingo en Viveiro, pois, dice, hai que motivar os mesmo os vendedores que os compradores, dice, pero nunca obrigando, porque, e por eso pasa cos nenos igual, non obrigalos, senón que necesitan... Non se trata de obrigalos, Pero os nenos responden o que lles gusta, sí, o que che comentaba antes. Os nenos o que lles gusta responden ben. Entonces, si sintes esa resposta, pois pa min, por exemplo, é moi gratificante, e pa Oliverio, supoño que tamén, é dicir, ver que eses nenos, por lo menos eu que teño claro é que ningún deles vai vivir de tocar a trompa. Exactamente. O vivo nin vive naide. Exactamente. Pero o que está claro é que o importante que eles pois sintan orgullo por decir, mira, este é un instrumento que permaneceu en Fonsagrada, que o conozcan. E moitos deles... Que se recuerdo para sempre, decir, pois mira, pois algún... Quererá ir cuando teña pois 20 anos, por ejemplo. Quererá seguir investigando, pois outros non. É decir, está claro que dos 20 non van seguir los 20, eso no, está no, clarísimo. No, eso é clarísimo. Pero bueno, importante que lles quede ese recuerdo, que sepan de que falan, exactamente. E o que lle guste, pois, o meu apoio xa van a telo, é dicir, eu tamén levo desde os 17 anos investigando, intentando con este instrumento, con un proyecto muy serio, e eu si, vamos, si o que este interesado que queira seguir a máis a fondo, o meu compromiso teno, desde logo. Pois, aparte de eso, porque é o que dicíamos, os rapaces, a verdad que non van a vivir del, pero van a ter, no, ese recordo, e aparte de eso, pois algún quererá conservalo, de vez en cuando a mellor querer tocalo, aunque sea nunha xuntanza, nunha boda, nun bautizo, nunha rumería, en fin, na festa da aldea, en fin, o que queira. O que algún, pois igual non lle tira a parte musical, pero tira a parte de construción. Exactamente, porque entonces, o vios... Pues, garim... Aí está a idea de facer as dúas cousas. Sí. De que, porque vi un reportaxe, vinos que en fin, estaban todos animados ali traballando na fragua facendo os seus instrumentos. Sí. O da fragua, pois mira, dúas nenas que foron a Carla e Ana, que foron, bueno, que seguiron indo a fragua e estaban facendo cuchillos e todo, porque lles gustou moito o tema da fragua. Son dúas rapazas de cuarto. Pues e siguen indo pola súa cuenta onda Oliverio e están facendo cuchillos, tenaces, e pues, gustoulles o tema ese. Entón, eso é moi interesante. Pois moi ben, Daniel. Agradezcoche moito, aunque sexa pouco tempo, pero agradezcoche moito a túa intervención no programa Galegos no Baix, e non será a última que te molestemos. Pois encantado, Armando. Unha apertiña moi forte e a ver se nos vemos pola Fonsagrada. Para vos, unha aperta, cando que quirás. Pois moi ben. Carmiña, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda, e media de seda. Bueno, amigos, despedimos a Daniel pois con esta peza de Radio Cos, Ven bailar Carmiña Carmela, que tanto se canta pola Fonsagrada. Así que, amigas e amigos, como digo sempre, ca fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, e ca fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Non é unha amenaza, pero xoves que ven volvemos. Así que, amigas e amigos, hasta xoves que ven. Alegría de